le tunitak ya biak piang na un lap takang pai aku macat nak pitakina taupa minto lungdam na kong kohi en to bek tham loin la lai ni tak sial ni tak simong pai bek tham loin na online pani na jong ngai sak zel te nak pitakin kalungdam hi en man ni online ding khem pe jong na ngai ngai sak lai un la lom te pao le subscribe na piak sakina share na piak sak je je un mate en na pi tak long dam hi igen khem pe pen siam na le pil na om het lo hi a hi jong in pasien khat siang tho to thu man gen hi mani na pasien in thu phang piak sak ding a igen na sum pan ni na to pan akam mal te e ya ding ina inun ta na din malong suak sak ding a inun ta nang ki khel sakina abei sa kum sang ina ungpai lai ding i hun te ya to pa to kinai zoin i kal suan ja jong nuam zoin nuam sa zoin lung sim suak da zoin kha sunga to pa sunga nop sang na nga zo ding in to pan mi mal kim thu phang pe ta hen en kazi to ki ho ze lena nang tua nai ni ni na gen kuan ngai hen chi pe ma na ya mong chi ze lena mà ta, em tu ni dòng sáu vây lầu điện, cái kia gần khèm, bắt bắt bắt tốp dòng đi, ta cái gần gần đi, mình chẳng khó đi, huấn sáu huấn bê sáu sặc lầu điện mà, huấn sáu sặc tuần lầu đi, em cái kia gần sát đằng gần đi, em ai bằng bái dòng gì nữa, tôm ta lệ sáu ta lệ, lú sú hết lo và nó ngay sặc đè, đùa mà nó dòng tạc bị tạc cả lùng đầm hì, em, bây giờ abeisani takte pen mato abeisani takte pen ki hil na dan ki tai na dan ki thu hil na dan tam luai tu ni tak pen tham tlik tha piak na dan hat lam pai di ni china tu ni lung nom na kip ta hen peace be still chi kamal to tu ni an thot na ken jang nu ming en no tu hun lam lam chang ina call kam khol jin pen nuam ma men call pi le jang kong hong pen aircon bus khong tuang jia wen jan khat thua jang kong tung sukena en gen da nai na te dim pan khong mang miao miao pai ding leng ni ni khong da man suk jiao ding hi ta ko hun pen tua hi dek lo khat ve tuk lai miao miao pai ding a kaliwa pan mo to khat ka tuan mo ko le ato khem po wa ka zo lo son hiden ke gua zu zu talai gua zu lai ni thum sung khong tung suk to le koi teng hi ding yam maha myai to sung a ka tu nu tak chiang a an sai khat tung ta an ka nek lo ni ni bang pha an sai tung ina an sai ya an ne an sai an ka ne ku tak chianga ko pen sang ka dinga pai tang wal no ting teng hon pi khat kai chang wa anong ki thu ma sa sa be zia zia a chi nang thei lo an thuk nun ong thung nom no lo ka anu be ta chi mok an be ta he ta ko la gil wa nai lo gim lo kai chang wa gil wa nai lo toi le ก็ว่าล่ะก็ทางโน้มแต่เย็นอ่ะทางโน้มที่ตำปิมนี่มาเสียงหลวงพ่อเปล่าตาปาแนวเป็นตาแนวเป็นตัวจงกับป่าเห็นแฮปปี้นะต้องถูกหลายคนก็การโง่รุ่นนี่ถูกมาพัฒนาเห็นตัวกันเนี้ยกูเป็นตัวดิ่งหินไหนเราสานาดิ่งเชียงคงหิปันฮีเจนตัวเจ้าอ่ะอินเตกปังไปเย็นอ่ะบางแหละนังอาคุณองถูกดิ่งหิ่งจีเซนไอเว en tua da na an saya khat ve tua mang tuak ngai hak sa phalo ki sa bang yang phat bang en nek ding zong ina thei ka mu u pen min zong min nai lo hi bo gil kiel loi changa thei puam pi ne mang lel ve ong en chi bang a ki tung e ki tua hin tua pen mo to sap ki tia hi lai tua to mong zo tung su mong jo pana manali azan gya kur มยเลงตวนกูลเมยเลงเล็ดมัดอิงาน่ะดิงาซานทะป้ายตานสีตะหลายๆแม่เตเอ็นฮักสมามาเอ็นตูเนียกะเกนโนก็ว่าเป็นกงจองจินี่มาเลยละกะกะเกนเทฮักสัดดานุก็แหละกะลุงคำดานุฮักสากะสักดานุไอ้ยังตูเนียกะเกนโนเป็นบางเฮียมจิเลตัวไปสู้เตะเลยอันนุงสุ่ยเตะตุยตุงอาจิหมอนาวทำจะแกนนอมเองเอ็นตัวตุงปนินะทาละดิเงินกันกงเตะเลยตัวไอ้มันนี่นะอิทุลูเป็น peace be still มาเดเอ็นทุ่งเอ็นนาขัดกังกีอาบนางในแล้วหนึ่งเมื่อกันกงเบียกป้าเปียนขาเสียงทุ่มไก่นาและอมปีนาข้าเสียงทุกวางเล็ดนาเตะกิสัมไก่มันินโตปังกิอาเปียงสางินข้าเสียงทวินเกยงสางินลานาเกนบติงอาเกนดิเงินองุกินลากะกำปนาปุสวะเข็มเป็นังมาเดนาบังเฮสักตายินวันตุงอันเดนาคิจินมาบังอินตูนินฮิลายะนังมาเดนาคิจิงตาเฮนกะโตไปสุมินสองินทวงเงินวารามโกเตเบียกปาปุเสียโนอาเมนอีกับง่ะดีนะตัวนี้อีลงง่ายดีนะบางอินแล้วนะฮิวยามตัวจังต้องอุบนาในไหนเรานะฮิวยามมาเถอบางอินแล้วนะยามบางลุงคำนะยามบางยามนักิตากบางยามนะลุงคำนะอุบนาในไหนเรานะยามจิตบุตรนี่มั้ยเอ็นเต้าป้านเตลเซียมดิ้งและทุพังเปียกสักตาเห็นบางแล้วนะฮิวยามบางเฮียมนักอิตาบางเฮียมนลุงคำนาบางอหิเฮียมอุบตูเจียงนองอุบนาในไหนลงในเฮียมโตปานมีมารกิมองดดเฮสักตายเฮสักนิมอเอ็นอสางเทดินโตปาดดนาอดองเทตักดีนะตุนิตากิกิหดหัดถนาเข้มบอกโตปานทุพังไปตาเอ็นเอ็นต่อไปสุนักกุนกวางกาลิเลตุงะตุยกุนกวางตุงะตุยทูเกนฮีบาฮังยามจิเลกุนกวางอะตุดนาเป็นตัวอะเลยตั้งเตะมีอะทุงไอเตะตุสิสิอะดิเงินอะมันกุนกวางตุงอะตัวทัวเกนตักเตะมีเข้มเปวินอุ้มเทยจะเทยไอมันเนี่ยนะกุนกวางตุงอะตุสายนะทูเกนี่ไอ้ตรงเงินจิงสังอากิปัดนิตากตรงอะเกนเป็นกว่ามาเจาะโหลหมอขี้เจ็บเมื่อต่อเอ็นตัวปันทูเกนอะเสียมดานิงไอ้ยังจะหนุ่มเพียรังไม่ได้ยิงสังอาเกนนี่ตากตรงกัวมาเชียลวิจิเจนัยไปเอ็นมัวตุงอาจงเกนนี่กัวมาเชียลวัยเชียงอามันบางจีก็ไล่ฮิตเอ๋ไปก็มาอาเชียลวัยอันนี้บางพัตตานี่ขัดนี่นี่เมื่อต่ออันนี้บางอาเชียลวินก็ทุกเกนเบกเบกง่ายเกยหม้อกวยเต๋บางจีดิ้งเกี่ยมอากิลเกียร์พี่อาเชียดิ้งพัลเก่งเงินเจนอามันมีงาสาต้นนิลล์ปงมุอารมณ์ตรงกอลเววาของเราดิ่งไม่แต่งงาของเลลโตมีอตุลีตุลงาแต่อันนวากอินฮิลายะตรงโตปาทุเกนเป็นกว่ามาเชียลวินง่ายจิบุสุนทับไปง่ายอินไอ้ยังฮิลายะโตปาเป็นนิตาดงทุเกนเกนินมีอุ้มจีเดนเกยไอเชียงอันตรงเนี่ยมันเล่ากิลเกียลเลี้ยงอาโอไม่เชียงโตปากิมกิสโลตาโตงานวมตรงานวมบางใบตรงอินมีปีเตหลักปนินไปเฮียนักกิได้ใช่นะตรงานิงจีไว้หอมีแต่มันนี่นุ่งสุ่ยเตะเกี่ยงอันนี้ตุ้มกวนตักเชียงเงินบางแกเนี่ยมจะเล่นนี่ตุ้มเชียงเงินนะตุ้มนี่ตากเป็นเฮียเอเฮียอมเกยนี่นะเฮียอากาลละมาไปนี่จีเหบางยามจีเลยเฮียตัวทุกแกน่าเป็นตัวกิทุกแกน่าเป็นนี่ตุ้มนั่นละมีนะตัวละมามีข้อพิจารณาจูมีเตตัมปิดตักเตงเงินนะตัวไรมีอมสีเสียเดนไอ้มันนี่เจสุสันทับไปตัวไรอมแต่ละอาอมอมน้ำมีปีเต็นจุยดีไอ้มันนี่เต้าไปสุสวกตะลอยตอนมันอินมีอะตอมนั่นละมีนนิสวนนั่นละมาไปนี่อินกุนกวางโตไปนี่จีนะนี่อะตุ้มตักเชียงเงินอามาวกุนกวางโตนี่ตุ้มนิสวนนั่นละมส่วนที่น้องเกิดถอยเว่ยอินอะไรเชียงโตอิซิมตักเชียงเงินนะกุนกวางดังงาสะเบงกุนกวางดังตัมปีตักเต็นสองโจยฮีเจมอินกาลิเลตุยเป็นนุ่งจุ้ยเตะอาดิ่งนะอนุนตากนาวิ Galile tui pen banghuna hui nunga banghuna guazua banghuna bangchiyam tui hualom yam chi pen nong zui ten akhan ton tung a thei hui amao tua tung a na sem den anun tang na zong hui in then I again bang ma kalewa le mong zua ki kal ei ko neu lai khong pen tem bo hong ki tuang set li khong ki tuang hin khat ve tem bo wa tuang kai ve mong zua pa na cha to ding mong zua kalewa apai to ding ina en mo tempo sap tom ma ma ai ve ai yanga ni ni ni ki pai mo kai changa en to zui to ina lam dang ka sak pen pen ka neu li ma ke pan ka lam dang ka sak pen to ai ze ne bang yam ji le bang yam lam dang ka sak num nu me nu nga khat alu tu nga a cho bek bek di me mo mo si cho ave ka dim to pen a tempo a khol hi pe ma lo alu tunga a cho dim sa tui pek sang pa hi vio ong pai li li ong pai li li na tem ba tung ong tun tak changa mo zuak zok zok zok zok zok kin abang huna cha pe ma de abang huna koi cha tem bo la pai tu to pai tu to abang chi pe ma ni hinun a koi dong zui ding ji ken lam nang sa en en en na amo abe a khot tak changa atwa a ban pi amo puang na alutung koi leo leo tui sung tuak jia pai keu keu lel mok en gun tui pen khan chi tak a khang hi lai ve to pen en ama wa ding a tui khang ta le thu hi pe ma lo ma te lam hi pai lel mok wei me en hi lai nong nung sui te tu ha za in siam ding yam siam lo ding yam te khang ayang galile tui pen ama wa ding ki tak wa hi lo he en tua hi na ama tau pai su ta gun kwang tung ang pai in tua hai lai takina in tui tui huol te om nai dek lwong pu suo in dai hip khepi je be gali le tui in ni tak tol ngak na di nga nuam ma ma hui te vot hiao hiao ina in tui la ki lok ve lo in te gun kwang tong pai hu tak te nuam ma ma in tol lung nop ma ma ding ma de gen de nan to pai su bang gim ma ma nung sui te jong gim ma ma tu apa nang pai khia du tak te khwa jong ngui pian ni sangam mel mak ke ta in to la ya in nuam saloma ma u tol dam ma ma ha om lai tak chi ze nai ve tha kha thu a chi lai sang thu sung na sim leo jin tha kha thu thei khol lo ba hang tha kha thu yam chi le hui pi nung nu gwa hui pi nung ding gwa ung su ding hi le bang kibu masa van tunga bang ngom ding mei lom pi khong ngom phot ding e ai na hui pi nung ding le dong a hui a pi ma a hui por khat ong nung hiao wea phot ze nei bang nok phot ai in tua bang ma sik ne lom lo bang ma a chat piak na om lo tha khat thua hui pi ong nung hi chin lai sang do song a gen he tui wal te panina amao le amao aki hot khiet thei na ding han chem na to to pa yesu mangil khaw hi chi zen ai velai sang to sunga in patau lua u in to pa yesu ben ai ma ong pai khien wa guala zulo hui la nung lo tui wal la ki lok vet loi cha to pa yesu ben ya la ya gun kwang sunga i mu hi thia dai ve in amao thakha thuang hi tak te tui pi teng dek takong ki lok mangin tui hual teng let chị ta có ngon lia nên huy in à gôn quang tên ngon lúm lệch mắng kề hi cầm sáng nguyên bằng chị kề ni em gì lệ lại sáng thôi hê xế hạ xuống hạ dòng bằng chị mi ghi lâu tế bên bằng tỏ kì bằng hi em gì lệ túi hùa kì lọc tỏ kì bằng hi kam sang nuin ala ya na sunga desire ye sunga bang chige niam chi le hi tui wal ten bang ten khan sang pie yam chi le mo na to ki bang hi je he ara le wan nuam salom ma ma eden wan sunga bang ma patau na om vel lo lung kham na a chi jong the lo sian na bang hiam chi jong a the lo kim lai mo nang lut tak te bang chiang ki tung tunia ke bang pen mel ada le ewa mo nai lo hi zen hen la hi le e bang pen email na khoi ding even hi bang in vet lo ding zen ive tunia hi bang sik siak pe hi zen pen mate hi bang ai liang liak zen pen ni email i sai te pen mo na hanga hi bang asia hin mo na lut ve lo le hoi chi tak a hoi ding ive อาดันเป็นอตุนปีบังจาพาจีอะไรกวยกำสังนูเกียนนะจะเข้านะปีส้มเลยปีนี้สางฮีจีเงาเงาเซนมาเลยปีส้มเลยปีนี้บังสางเงินเอวเป็นอบิลตันพาฮีจีเซนไอเวนัชิมเงียวนะโนอับิลตันพายจีเมลหอยล้มมาฮีจีเวอมันอมังมูนามูเตโมหอยล้มมาป่าบานาอมเวลโลอับอลป้าปเชียนเงียดินจงอาดันเลเอวาหอยแต่บังจีซาอเมลุหอยสายเซนไอเวตัวนี้ยองเงตเตปเชียนี่ยองเงตเตนูว่ากับบอลจีลาเตตุกิบังเกย์นาเอเซงฟังเกวงจีเมลไทยลุโมเมตออินักแต่บางเอ็นแรงปอลขัดเตะซุ่มพลัวกิสังซุนขัดหญิงบังซึมเจ้าแก่ไอ้เจ้ามีเตะละวันดักแก่มาต่อเอ็นอิมิตแต่บางเอ็นแรงปอลขัดเตะเซนเตะบางไอ้จิไข่แก่ปอลขัดเตะละไอ้จิโรเลยไอ้จิโรเลียงมาต่อเอ็นที่แค่เปลี่ยนเป็นหมดนะหางี้ปัศเชียนเนี่ยน้องบอลจีลาฮีบังฮีเวดลองหอยจีตักอ่ะหอยไอเวหอยจีตักอ่ะหอยปัศเชียนเนี่ยที่น้องหอยอ่ะสักเอ็นตัวบังมาอีนกวนสุงข้อส่งบังหมดนางลุตเตทุเสียขัดไปองลุตเตอีนกวนกี่บวยปะพังพังแกไอเวหม้อไอ้น่ะเอ็นปอลพี่สุงของต้องทุเสียขัดไปองเลยปอลพี่บุบไปเวกาหนายไปเอ็นอีเขาสุงของต้องตัวบังมาอีกำสุงก็ต้องมีกิโลขัดองเลยตัวบังมาเฮ่โมนาโตกิบังเฮ่ชิเซนัยไปเอ็นเดน่าตัวไปสุดแต่ตุยหัวตุงานวมตักอีมุฮีเทียดตอลนำตะกาอมฮีเทียดกิมลายตัวหุยปิ้นได้ตะกังนกเป็นโมนากิโลเต็งขันสังอ่ะสักเหี้ยมแต่มันเอ็นโมนาเสียจี้ตัวเฮ่อินอินกวนสงฆ์ไอตัวโมนาอพงขาอีขากิ่งลาวไว้เมื่อเตอินอีปอลพิสงฆ์ตัวโมนาอพงแค่ปะอีขากิ่งลาวไว้อินกีอีนาตัวอักดิมน้ำมูนานาแค่เป่าได้เฮที่อาทิตย์ลุงน้าพวยมาไหมไอ้ยองอินกิมูดานายยองอินกิเสียนายยองอินกินเหล่านาขัดเป่าโมนาขัดเป่าองลูตักเตบวยนางกิปันเฮตายไปอินนุ่งจุ้ยเตเลวเลวมาบังจีเดนายเกนบังมาตุยเชียมลัวเมื่อเตตัวเสียมลัวนุ่งจุ้ยเตล่ะก็อาเดียกเดียกอ่ะปีเตจูเตโจหางเตเบกโลเมื่อเตอากัวเตหิลายมจิเลนุ่งเอ็นโจหางเตบังนั้นชิมแล้วจินโจหางเตอูนาวบังมิฮาวีจิโมกัยเวมิฮาวมาเฮน่ะเอ็นอะไรเสียงทงสุนันชิมแล้วจินมากัวนั้นชิมแล้วจินโตไปสุนอาสับตักเจียงอ่ะแอนดรูเตโจหางเตสับตักเจียงอบังโนเสียวยามจีเลยอังเบนนาวอังเงนเตอากุนกวงเตเลยอันนัสเซมเตโนเสียเจมั่งจีเจงอันนัสเซมเตจีตักเตอินโจหังเตอูนาวอันูกไว้ตักไว้อันูมุมิญบังอะไรสโลมีไอ้น่ะสโลมีน่ะตัวไปสู้เกี่ยงกับไปยินน่ะกัตตาปาเตวันตุงกำนั่นหรอตักเตกุมปีนะฮิตักเตกตาเตขัดตัวกังกุยินจิโมกุยเวนมัวตัวเป็นอหิดิ่งไม่จิโมกัยเวลายานขัดเห็นบาฮังยำจิเลสโลมีเตโจหังเตเป็นห้าวมาไม่น่ะกาลิเลห่วงกาลิเลกัวมามิห้าวามินทังเห็นอโลตมาอันเนียงเงียดงางะเบนนางะจวกนางะโลงานต่อมิห้าวเตหิจิเจไนเวตัวฮีน่ะมาตัวไปสู้นุ่งจุยตะคุตักเชียงอ่ะเจสุนุงจุยสอมเลนีเตอินเนกดิ่งดอนดิ่งเป็นลมเต้นอนุงปะนันนะสปอตเซลดาในเชียงอ่ะลมนูเป็นไม้เงาลัวฮิไลเลยไปตัวเชียงอ่ะตัวปะกุมปีนะสวัสดิ์กัตตาปาเตมังเงิลกันอจิงอามฮิเจมอเอ็นฮิไลอ่ะอามาวกะเกนนบนะอามาวฮิบังอ่ะอาอมจีเจกิมไลตุยนั่นสิตะกางลูดินกุนกวางสุงตุยได้ตะกางลูดินอามาส่งถ่ายเขียนจดจ่าถ่ายอามาวินนุนตักนาดิ่งหันเชียมุฮีไอ้ยังได้ตะกางหันเชียมหันเชียมิน อมาบังมังงิลคาขัวจงจีงฮิเวไอ้น่ะขัวจีงตาเต้าไปสู้เฮียงไรอีมัวยังอมาลาวตาตุยกะดีงินตุยปีลายจังอะกาลิเลตุยปีลายจังอะกะดีงไอตักเตตัวลาวินอมาเลมาอัสวะตักนางหันเจมินะยังเจสูงมังงิลคาวฮีเอ็นกาลกานีเจียทูอภิปามังงิลเวตัวบังไม่ยินคริสเตียนตัมปีเตตักเตอิน the way of the cross สิงลำเตลำปีโตนินวานตุงกับอิสุดลายตะกินโดยมังป้าบอลเสียนไหนทั่วลายตะกินมีตัมปีตักเตอินสิงลำเตลำส่วนนินขยินองเจอินอาชิปามังหิลข้าวฮีเจ้าเองอิโลยาเกมังหิลเสียเลยอิโลยาไปอิบวยเจียงถุยเงินมันนะมาต่อเขาจานบวยเด็กตะเกกายนูนำแกเลยแต่ไม่บังกางเลยไม่บังเดี๋ยวเป็นนินไม่กางจนละทุกข์เงินมนุษย์ต่ำมาต่อแต่เอ็นบวยหน้าขัดน้ำเลยถุยเงินนะต้องไปพกนะพกเล่าตัวเบ็ดทำเล่านะเสพนะจนนิ่งเชียงจงนะเสพนะจนนิ่งเชียงจงต้องไปนะพกมันนะพองมันเล่านะเสพจงๆอินนางะเหล่าเจ้างะทวงเงินปั่นเตะเหล่าอยากไว้นาไว้โฮโมมินเรตกาเกลๆนี่เกลบังตางตุนเหล่าตักเจ้างะทวงเงินปั่นเตะเหล่ายังไม่เตะอินฮิลายาหนุ่งสุยเตะตัวบังมาฮิลายาใจสวมเป็นพอกเด็กเหล่าเห็นอามาฮิลายาเด็กตักหันเจียมเกยหันเจียมเกยหันเจียมินโซโลฮีตอนมันเห็นตุนนี้นะอีกหัดถนบบางยามไว้ขัดเปลือกนะไว้โฮมดิ้งตักเชียงอินเข็นสัตนานั่นเองไหมนั่งเต้าปะกูมาใส่มีตั้มปีตักเต้นเข็นสัตนาเข็นสัตนาเป็นเต้าปะอาพีเต้าปะนั่นลุงกิมไก่มองเลยเซนปีแล้วไว้เป็นตัวเป็นอินน่าเข็นสัตนาอีเนี่ยมาอาปัศยันอีอาดิ้งเป็นกิเข็นกิมังหิลเซลโมเคกวยแต่มันอินตู้นี่เป็นกิตายลำปังโชดิ้งหัดถอดลำปังหันเจียมอย่างมั้งไม่ได้ตัวนี้นะ decision ขัดเปลือกนะเชื่อมาเองไว้ขัดเปลือกนะ home mind เด็กตักินทุ่งเงินก็มายามีปะเนี่ยนะมายามีปะเนี่ยนะ bowling เงินกับเปียงดิ้งอุเป็นขากุกวิลเวลทุ่งเงินอยู่ขากุกวิลเวลทุ่งเงินนี่นะก็อูนาวินกิคุมินะ December ข้าสอมทุ่มเลขัดนี้แต่อีอูนาวินมีติ่งตัวนี้ก็มีบางสาขามีนี่มีติ่งตัวดีไงเว้ยมีนี่มีติงตัวเดียวไอ้ยังอ่ะตัวเป็นกู้บังจีเกลก็ยุ่ยยำจีเละจูนข้าเมข้าเปกาตุนขากุกอมลายเย็นเด็กตักินทุ่งเงินดีเซมบาข้าสมทุ่มเลขัดนีตักเตะอีอูนาวินมีติงตัวนี้เต้าปลาเต้าปลาเข็นสัตว์นางางนี่จีเอ็นก็อูนาว่าทุ่งเงินทุ่งเงินนี่ขากุกอจินตัวนี้แหละสมแรงงานดีเซมบาข้าสมทุ่มเลขัดเนียกะจีโตเกย์ต่อกับอูต่อทุ่มมีติงตัวน่ะนั่งขากุกสุงทูนั่งเอ็ดบังรีซาวงะนายมกับอูกับฟิกเวิร์ดมีติงตัวน่ะตัวจานาเข็นสัตเอ็นบอลลิงกรีนพียงเหลียงจีเข็นสัตไกเวว์เอ็นตัวนี้เชียงดงบอลลิงกรีนกับพียงโอกิสิกเลวเฮงกิสิกเบ็ดเลวเฮงตัวป้าวางเล่นนาขัดฮิตขัดโมโตเตวเฮงแต่มันเองน่าเข้มเปรียวอีเกลดิ้งเข้มเปรียวอีจงอีไว้ดิ้งเข้มเปรียวเป็นเต้าปลาดงพอดีเฮียงเอ็นอีเข็นสัตหิตจากเชียงอ่ะเต้าปลาอีโดดอ่ะเอาองเมียนเหล่าแต่เอี่ยเหนวมโจศพเสียกามเข็นเนี่ยเจียมหนุ่ยเกณฑ์เสียมปานอย่างงับเบ่งปลางับเบ่งเตเสียเอเข็นมาเงินโจศพอจิกินเกณฑ์ด่านะเมื่อเอ็นเอ็นอ่ะเต้าป้าดงเหล่าเปียเอ็นเข็นสัดินตัวคิดตักเจ้าเอ้ยเด็กบางอ่ะเปียนเหล่าเจ้าเต้าป้าหมอสักหน่วมจะสบเทเอ็นฮิลายะนุ่งสุยเต้ยงตัวบางมาอามาฮิลายะบวยเกินอ่ะเปียนเอ็นเต้าป้าจีเดียวจีเลยอามันเจียวดิ้งกิมลายผงหมอเข็นละเต้าป้าหุยนุ่งเวอจีเดียวบางจีดิ้งยำจีเจียวเลยเต้าป้าอวัยหอมดิ้งกิมลายอามาเต้าป้ามังเงลขายแต่มันเองอิเซบอีบอลนะอีไงสุดนะอีไว้เข้มไปว่าเต้าป้าอมาสักเด่นดิ่งเงินเต้าปันทุบังไปตายเห็นแต่มันนี่หลายเชียงเท่าสุงะเปล่านะเลี้ยงทุ่มเนื้องาสุงะบางจีน่ะไว้เข้มเปลวเต้าป้าอาบินตัวฮิเล่บางจีดิ่งน่ะมาบางดิ่งเงินเต้าปันหนังเซมดิ่งฮีตัวนี้ตัวอาจังเทเล็ดตุยอาจังเทแตกเด่นเต้าปันทุบังไปตายเห็น เอ็นฮิลายะนุงจุยเต้นอพอกลุขัดเอาไม่เป็นอมังเงิลขัดดูอมังเงิลุใจสู้มังเงิลใจสู้มังเงิลนำบัดขัดอันนี้นะบางมังเงิลลายอาเซมาสักดิ้งอุเซมลอนหุยเปียได้สักเทียปามังเงิลเลนอาเมาอาหุยปีหางานนะบัวยโซเอ็นฮีนุนต่างนะหุยเปียได้อันใดมาเต็งบัวยนาเวงเล่าดิ้งจีเป็นอาเมาพอกขะเล่าเหตัวนี้นุ่งสุยแต่พอกเราอพอกแต่ดินเต้าปันทุพังไปตาเห็นหุยปีอาเวนอาเวนมาเต็งบังเบลเราเดียงบวยนาเบลเราเดียงเฮเอ้ยอีปะเต่าเป็นเอ้ยบังตะบวยบวยนาตะบวยบวยนาตะบวยินบวยนาอพียงสักอะได้สักเทปะเอ็นพอกเราแสลเฮียงมาเตตัวไอ้เจ้าอะขัดไปเอ้กิตองแกอะเฮียไรอะอีกิตดตดนาอะเบยสักปามังเงิลกูฮัลโหลไอ้นะกินอกนกแกอะไรนาเซลวายไหมกิกูดันมังเสียมเทียลัวกิจแอกแอกเลิลมาเด้เอ็นอาณาจิตเป็นมาอมนนหรือว่ากิจแอกแอกเลิลพามอสะเด็กโลได้ตั้งไงสุนแรงฮีอีกิตดตดนั่นเองอีบวยบวยนั่นเองอเวงสักไทยปาโตปาอาบแล้วเลงฮิโลย่านาเข้มไปอเลมดิ้งกิมลายไอตัวฮิโลแต่มันเองตุนนี้นุงซุยเต้นอามาบังฮีอบวยนั่นเองหุ่นตัวบวยยันอาใจสู้มังเงิลเบกทำเลยว่านุ้ยตาบวยโลมาเหมือนตุ้ยแต่งลักเฮ็ดใส่ใส่กอมันอาใจสู้กูเจียวแล้วแหละฮีบวยนอนเหล่าเดียเมากุนกวางสงะนวมแต่กะตุฮีเทียดกิมดิงลายแต่มันินอีปอลพี่สงะบวยนาขัดองอมจังอินกวนสงะฮักสัตนาขัดองอมจังเต้าปาตรงอโกเดนเดนเต้าปานทุพังไปตายอันอดหุยปีอดได้สักเทปักยังไปโซเดียงยังฮิลายะอีเปียตนาเป็นซุมและไปตัวพีชินสมเสกันนับปีลนาจะต้องพีชินสมเสกันเต้าปากยังไปมาซ้ายละอาจารย์ดงแล้วเจนเต้าปานของไว้หอมสักเลยเราได้เห็นอเมริกาก็ไปดีง่ะอเมริกาก็ไปดีดีวีก็ง่ะตักเตดีวีง่ะเฮียงจีดีวีง่ะเฮียจีอาเป้าตักเตเก็บบังมีอาจิกาก็เทไงลูกมีฮาวปีปีเตกับอีนังไปเกอามากดีหวงเด็กหิตายเวก็สิจะมากตักตักดีลงมั้งบางยามจีเลยกัตานูอเมริกาไปสักนัวไม่เงินเต็งตัวซะตรงสางเงินนี่เด่นแก่หมกไอ้บางหิหมกดิ้งจีตัวเป็นบางยามจีเลยตัวหุ่นลายเป็นกี่ซิงเกิลหินตั้งวาลีน่ะมีฮาวเตตานูขัดเป็นกันกซีนกวงมอกเลงอาอเมริกาตุงดิงจีหมอกไอเจงาตัวหุ่นลายมีฮาวเตน่ะซุมฮาวละมามาเตนอเมริกาเป็นเต็งซาซาเป็นอามีหมอกไอเป็นไม่เตะดอลลาร์ตุลสมของเป็นอีซีอามาวาดิงาเป็นอามลัวเวตัวไอเจงาดอลดีดีกระเป๋าตักเจงาเกยล้อมนูบังฮาวเกยก็ล้มนู้นยิงบางมีบางอูดแกจะล้มนู้นบางห่าวแกเอ็นไอ้สมัตตัวซุมของมาได้ขายดิ้งเวียงก็เฉียบลายประกาศตัวเทียก็เจ้งอ่ะจีเน่ไหนเราปีจีขัดวักวังตะลายลายก็เฉียบลัวสุงอ่ะเอ็นดีวีลูดินเฉียวเฉียวเฉียวเฉียวเฉียววินแต่ละตานตรงนี้ขัดก็ไปตักเจ้งอ่ะตัวลายอาเซมกอลขัดยินอ่ะกะลุงอดำดานตัวนู้นน้องเด็กสักดิ้งอีเวนให้กองเล่ของเจี๋ยให้กองเล่เน่งเม่งมาเย่ได้อบบากาล้วนี่เด้น้องจีจี้เอาเอตัวกะเสียวลายอาจีนัยโลปีขัดจีนัยอาเตนี่นะส่วนนี้อากิเข้มีหมอกไอจังอาพอกนอนโลไอจีเตมินเบลเทลายสามีผัวไอสามาฮังอาส่วนนี้เทนอนโลตัวตักจังอาไอ้เต้นกิจตักเจ้าอาจีในเลยว่ากิเต้นที่นอนเลยจะจีในมาเต้นต้องเห็นอสุอันนี้สุอาขานักกิตวักนอนเลยนักกิตวักนอนเลยตัวตักเจ้าบังอ่างหลวงดีตะหมอกไอ้เวทีชาเป้าดีวีเป้าเลยเดียง อะไรกวมเตะซุยซุยตะเหลงมาต่ออเมริกาตุ้งใบสดิ่งหิตาไอ้เวกิสิกแก่ตาเอ็นตัวเละจานทับไปเด็กตะกาถูเงินไก่เวโตปะฮิตดีวีอับเป้าดิ่งอันงเปียกสายน่ะตุ้นเยอะกะจัวเต็งกะจัวผัวเต็งตะออกตายิงหิมอไก่เวโตปะแกงอ่ะกี่หายเด็กเด็กฮิเวนบางยามเจอดีวีเป้าวิจิฮังอายาตานยงหลุนนั่นดิ่งเองทงสู้สิเย็นบอลนานาแคมเป็นอาซูมาเบย์เซียเย็นตัวเป็นกะเลยต้อยเบกเบกหิมอไก่เจงอ่ะอเมริกาไปเก็บเป็ดมาเลี้ยงตัวกะเลยต้อยสาแต่งก้อยจิโลเป็ดมาดิ่งจีเป็นอากิหายเด็กๆตาตัวไอ้เจ้าไงจานทับไปเต้าปลาแกงอาทูเงินเต้าปลากระซัวผัวแต่งมาตุนบวยตายไงบางจีดิ่งก็เฮียมให้หมอใครไปเอ็นจานทับไปเต้าปลาแกทูเงินทูเงินทูเงินนินจะเจ้าไงจิงสังเจ้าไงไอเดียขาดองรู้ด้วยนะอ๋อเวนคันนี่ไงหิตายไปบางจีเวนคันนิ่งเฮียมจีเล่เกย์ฮีดีวีฟอร์มกับเชฟลายน์คำตุงปันไปสุขีน่ะกับจีอีสวนีสวขากับอุบเหมาะกับพี่ฮีน่ะเขียลขายเงินอามานตักตักเป็นฮีฮีจ้ะมังลายอะไรตะกาลายอาร์ตลายอาร์ตินก็อาจเขิดตักเจ้าเสียดาลบางเอดิสักเอดิสักเป็นตัวลายตานยงกับเปียกและตานยงแต่หนองสางบิลอะไรเอ็นตัวโตจวกพวกตะแหลงเต้าปันองซางบิลเบลินให้แต่งตุงสักตัวเลอฮิลายะจีเนโลปีจีเนยาเกตุงตาโกลกามาจีปีแล้วๆกะจีตักกะสับดิงตักเจงอ่ะยะบวยแล้วๆจีอมโลขัดจีเนหิโมไกเจงอ่ะกิเข็นนาลายอมโลวะยะจีสัมไทโลดีตานาบวยตัวไอ้เจ้าง่ะทุบปากเก็บเปลือกตาตุ้นรัวเข็มนอนเราเดียงอับปิลิตาไก่เวรัวเข็มนอนเราเดียงเอ็นฮิลายาจีอมเราปีกิเข็นนาไล่บอลจงหันปีขัดหมาเบย์เวนฮักสมามะแต่จะปิลตาไม่ได้ตัวเตะเอ็นกัจจินบนะหุยปีทั่วข้างบังไอ้ตัวเจียงอีเหตุนาจงยิ่งขมายินแต่อีเที่ยวว่างไอ้ยังเต้าป่าหุยปิดได้สักตาเต้าป่าในเฮียงเต้าป่ายังไปเด่นเด้งเฮียงจีมาเตะเอ็นตัวเด่นเต้าปันทุพังเปียเห็นโอเคเลยตุนไอ้อาจมไปนี่บ้างอินตัวบังหุยปีบ้างอินตัวบังหุยปีแล้วก็เต้าป่าสุอีมุเทเฮียมอันนุ่งจุ้ยเตียบวยลัวกิซารูเลโตเมลต้องเทียวว่ากิตมล้างหลังเกยไอ้น่ะอัดตัวเอามาลาวจีตักลาวอจีน่ะดิ้งเทียนอนเราสิเด็กตักตาอุ้งอีเกย์ตาอจีน่ะดิ้งเทียนเราเห็นตัวปะไอ้เห็นตัวไรตักอ่ะเอามาอจีน่ะดิ้งเทียนอนเราว่ากุนกวางเข้มเปรูอพิลนาเข้มเปรูอเบย์ตักเตะไอ้ตัวปะไอ้จีสานุฮีจีโม่ไก่เวลายดีไซน์ของเบียสุงฮะอีโต้ไปอาจีไลตะกินจีขบพิยาด้านขัดินะไม่วากขบวากขัดองต่างเงินตัวขบวากโตไอ้จะไอ้ดูแลโต้ไปสู้ไอ้อีโมโมเฮโต้ไปสู้ไอ้อีโมโมเฮตัวแหละตัวบังหุยปีละกะบังเดียโต้ไปสู้อีมูเจเจนี่เด้งอารมณ์เตะละบวยลัวอ่ะมาในอีมูจิเจเจนร้องบังหิมอกนิ่งอิลิซาเอน่ะบาลคำสังเตกยังบังจีอะเดตักกิโกพลายดิวันนับเสียนุอิมูฮินเตจีดานมั้งมาต่อยังบ้าไงเฮ็ดโตป้ายสุอิมูฮีเทียนเทหิมอกเดียมอามังไลอะซิมนิมอ that power he had laid down and he say I cannot my own do nothingตัวไปสู้เป็นวางเลียนมามาเฮไอ้ยังอามันเกี่ยอีวางเลียนนะตัวขัดจงกระเซมเกี่ยฮีจ่อหางเลียนงานแล้วสมถูกไหม He trusts in the Father's might ปัสอาป้าปัสยานีวางเลียนนะม่วนจิตตักม่วงฮีเจวีอามันไอ้น่ะอาป้าปัสยานวางเลียนนะม่วงจิตตักม่วงอินตัวสุงะอามาหนุงตาย It was faith ตัวเป็นอุปนาฮี Faith in God's love and care that Jesus rests ต่อไปสู้ตัวกิมปีโตลปียบังบังเปียงแต่ละไอ้มุทีเทียดเป็นอามาอนุนตานาเข้มเปล่าเต้าป้าขุดสุงอาเป็นเต้าป้าหนงชิงเด้งฮีเต้าป้าหนงเกมเด้งฮีเต้าป้าอีนายนแกยงโนเสลวเด้งฮีจีขมวนนาตัวอามาโนนวมตะกินโตลงาเฮจีไอเป็นAnd Bang Chilai, and the power that was with still the storm was the power of God. Anna, to I mean na, tunin, tua tupa up na eninayam. Then I ikam nga abang ita, bang hang tu dong lao lao lai na huyam up na nilo na huyam.Building lao lo ma.มาเห็นสาวันนี้กวนกวนน่าอุบนาก็ยมมอเขียมไอ้น่ะอิตาเตปิงยาจีดิ่งบวยแล้วมาเห็นอะไรลำจิงเจียงอาดิ่งบังมาหิเทโลเกขัดเดินตู้จ่อขังทุ่มเจียงอาดิ่งนักบวยแล้วมาไม่เตะอินุนต่างนะครับขัดจังหวะเทโลเต้นบังจ่าตาบวยลุงอินเอ็นเป็นลุงขำบัดลักตึงโตกี่บวยไอ้เว้ยลุงขำบัดลักตึงโตกี่บวยไอ้ยังตู้ป้าวางเล่นนาเจสุอินอมวนบางอินมวงเทียแรงตู้นี้อินลุงนวมตะกาปัสเซียนอับเบอับเบผิวเผียวดิ่งเตยเซนเวหังอ๋อกวยอตัวฮิเวอิกิสับตัวอุบนายฮิเวอิกิสับอุบนายจีเซนไอเว้ยฮิ it wasIn faith, ไอ้น่ะอุบนาสุงะขมวนนาสุงะมวนนาสุงะอมัดอมฮีเทียดเทฮีบางจิลายามจิเล as Jesus rest by faith in Father's care, อาปายดอนนาเก็บนาสุงะโตปายยิสุลุงวังตะกะอัตโตลงะฮีเทียดบางอีน่ะ so we have to rest in the care of our salvation Savior, โตปายอีหอนปาอีเก็บนาสุงะเอซงอตอลดําฮีเทียดินเตปาหนองเดฮีอาเมนเตปายซุนอปาตัวซะอามวงซะเวเลเบนบะฮาอามาหมวงโลดิงไอ้น่ะตัวบังไม่เตปานเออามวงนิงเดฮีอีฟเดอะดิสไซเปิลแฮดทรัสต์อินฮิมอะเซนเนนนุงซุยเตอินอามาตัวบังอินหมวงอีเลเดวูดแฮบิตคีปอินพีซตัวอะเกวัวอลูมฮีเทียดปามวงปะเสียนอบวนเจซุอินปาปะเสียนอบวนบางเอ็นมวงวิเลปะตาวเฮ็ดโลดิงอินเมาเมากิมเฮ็ดโลดิงอินลุงนัวมะมะเลลิงวิตัวมันอินสำจังเข้มบอกว่าเทียปาปะเสียนอินภาษาขัดจงเลยแล้วก็มอกเกียสักโลฮีบางเฮียมนะลุงคำนาวจะโตไปมาเตสุงอังตายตายเป็นอัตเตลเซียมจากดินโตปันทุพังไปตาเห็นบางเฮียมนับประตูจิเลไลเวไอ้น่ะบางเฮียมนับประตู their fear in the time of danger reveal in their unbelief จีโมเกนที่หักสลายน่ะลุงคำสินขนาดตัวอาอมนาวินบางลิมลาบางหลักเฮียมจิเล their unbelief อาอุบเล่านาวหลักฮีไอ้น่ะเจ้าเล่ามวงเจ้าเล่าจีนาฮี in their effort to save themselves they forgot Jesus.เอ็นอามาลุงคำสินคำมาอักิตมตมนักกาลละกะอะฮอนขดิ้งปาเลหุยปีอะไรสักเทปะอามาเจสูมังเงิลโซลายเฮ and it was only in despair of self dependence ตัวบังเฮเลยตุงอ่ะเอเลยกิมวนลายอ่ะเอเลยอิกิตมลายเต็งเอท่าอิมวนลายเต็งตัวบังมาดิ้ง they turned to him that he could give them help ไอ้น่ะเอ็นอามาวจีน่าดิ้งเทนอนเราตักเตอเบยตักเตเห็นหูนางเงินปนุตัวดินมนตัวนี้เอ็นขัดอมไลดีไซน์เบย์จะส่งปัน if we have the savior in our heart ตัวหุ่นป้าตักตักเจสุเจสุตักตักอิสอิลุงซิมสุงะอินไอตักปีเล่บางจีดิ้ง there is no need of fear ลาวดิ้งกิสัมโลฮีอาเมนโกเลียตเต่าตังนาวปังกีลเกลค่ะที่นอากาศสักปะปัสยานีเฮลโลย่านาวปังค่ะที่นตัวโกเลตกาลางปีปะอากาศลุ่มปะอากาศสุกปักเป็นปัสยานีตัวปัสยานตูนีนเอ็นอันเนียง ตัวประเสียนมาอบยาเยียงอาเดียกเดียกินดาวินนิสกิสาบัตตังปาฮีเซเว่นเดย์เตยงสาบัตตังฮิโลเยียมโกเลียดโกลอาอาร์สักปายินตูนีนนังนัสุมเล่ปายนะฮักสันนาเตนัจีโมโลโมนาเตนัลุงคัมนาเตอปอลาดิเงินเต้าปามวงละในเยียมเมื่อเตบางมวงมวงละขายเยียมอาเบซาอิมวนละนาเข้มแบบตูนินเต้าปาอาบดิ่งเต้าปาเขียลขโมกยังไงเดน่ากับกระทุงเอ็ดด่านเมื่อเต้าปาจวบนะพวกยังไงนี่แต่งตัวยังไงองหูโอไอ้เว้ยแต่มันเนี่ยอาเบซาอิเขียลน้ำขังเลยเต้าปาคงมวนละขากมันเองกับไฟเข้มแบบฮิจิกับอินกวนสุงาตูนฮิปยาตนาอเมกี้เซ็ปมาเฮ้ยแกยีน่าโลหะงาฮิอินกวนสุงาฮิบังฮักสนาพวกถวกขางไงโตปาขัดไปยงไปกี่กันไงตูนขัดไปยงมัวงิงนังเข้มกะลุงซิมเข้มเปาโตปานังงาเปียงนังวายหอมินจิเลลินโตปานังวายหอมเด้งยาอีพอกเด้งฮะนุงซุยเต้นอหิเทเข้มเปาอเบยตักเตะโตปางไปปานิปัสยันเป็นตัวให้เซวิโออนาเซบเข้มเปาะมีหิงลำปะนาเกยกิจิเข้มเปาะอเบยเตะอังลูดปานิเกยจิเป็นไฟป่าเส้นของเอาอมลายลิงแรงลายและโตปางลูดนายโลมอเกยจิเข้มเปาะอเบยตักเตะโตปางลูดปานิตัวเอ็มันินเกยจิเข้มเปาะตูนีลักเฮดิ้งงาอิสยามนายปิลนายเทนเนกนาเข้มเปาะเวกาป่ายเฮดิ้งงาปีเอจิดีทวบชะสักยิงอาเพียวส่งอินอิปิลนาสวงโลอินโตปาขุดสุงมากิอาบยังเงียงตัวเป็นเต้าปลาเด็กตัวให้เลยอมันวายแคมเปิลวายหอมเด็กเองโอเคเลยอะเอ็นนี่เต้าปลาส่วนบางจะเสียละเลยบางห้างอินลาวนะฮิวยามตูเจียงดงอุบนาในนายลงในฮิวยามเต้าปลาตัวควีชันมีมาลกิมตัวอังดงฮีอดองกิมเต็กเดนเต้าปลาทุพังเปตาเฮนอีดองโซนายเดียกไว้ตู้นี่อีดอนจอดิ้งเลยคอลดิ้งมันตาตัวนี้แซลมอนอีดองโซนายเดียตูเชียงดงตูเชียงดงบางเดียลาวๆหลายในยามอุบนาในเหล่าในยามอีปะตาวหลายนักไว้อีมวงโซตักตักเดียเต้าปลาเสียปลาดองสักดีนี่มาเสียปลายหม้อใครเตะนับประตาวไล่นับมันนับมวงเสาตักตักเดียบังจีนังไงสุนะดองเสาแรงเต้าป้าสุงะคำวันนานในแรงอักิจิงตัวฮิบว์กาลบุบเข้มเปวิทุเกนเกนตัวฮิเซียวเจสุเบกิบว์อีกิสับเจสุอ่างอ่ะเอาไปกักิปุมาดีลิลวิโอตัวเบกิกิสับฮิบว์บังเดียเอกิอับเทโลบังเงินองโอเฮียมบางเดียอีไว้เข้มเปาเต้าปลาหมวงอินละเต้าปลาไออาพินเจนบางเดียอาบเทโลตัวบางฮิตัวฮิโยปิยตนาปีเป็นเทนะเพียงบางเพลเกนะเพียงบางเดียอาบเทโลมองโอเคเอ็นเต้าไลน์เนี่ยกวยฮิไลอะฮอสีเอเลียนงาเนี่ยสมแรงอะกามีเตนอโมนาหางินกิมนาทัวกินเกยฮงซนกิกมาเต็งบางจีดิ้งจีขัดไปอีเวกินซิมดีเนี่ยกวยเกยอาเวกินจิงเกนเตยกามีเตยินอโมนาหางินกิมนาทวากินเกยฮงซนกิกมาเต็งกะตัวจินุเสียทอดดิ้งฮีเต้าปลาเงียวเซนมาเตยอีเลนเลยอะนุงซุยเตกิตมตมสักยะขัดอีมุฮีเทียดเลยไรไปอาศัพมาเต็งอามาอีมูฮิเลไลเวไอ้น่ะอาศัพมาเต็งอีมูฮิเลลีนังส่งนาไว้เต็งนานังเล่นังนาพีชินโซไลเต็งพีเอ้นังนาคิตมตมพอดเดียวเล่บังเจียงนาตุเนียมเอ็นพอดดีนี่เลไลเวโตปันกามีเต็นอโมนาฮังเอ็นอามาทวงนาทวกพอดดิ้งเอ็นอามาเล่มาเด็กทหารเจียมพอดเฮนลาอาโจมาหมาเลวเตเกี้ยงไปเฮนัวจีเลไลเวโตปันกามีเตนอโมนาหางินอามากิมนาทวากินไกฮงซนกิกมาแต่งตัวจีโนเสียพวดหนึ่งตัวไอ้ตักเต้ฮักสัตนาบวยนาสุงว่าสาวไปยิ้มเหล่านาดีเงินบางอีกุล 삼맹맹 니즈레라이베 이로모 삼맹맹레 진낭히라야 사베 부아이로딩 나 사팍레 낭 사베 부아이딩 또파 남무안 학레 낭레 낭아 부아이 부아이딩 히렐테 또파 무앙레린 낭 셈딩 히 또파 무안라 와이헬로히 오케이레 팔레 히 후이 비 꼬이 파농 파이암 Gun kuang ong puswa chilwa agam dai di dia tol ngak na dinga anuam lo ma ma hui dam nung yao yao yen gun kuang apai lit lit le lai ve to pen thakhat thua hui piong nung wathi ji to le tua hui pi koi panong abang chi dan hang abang ha ngang pai yam en pak ni mo gwai Hikwale Joba Joba tang tui te ya vakin gen na kene. Joba ge Joba bol set na koi panong pai. Number khat Shiba mi te na agan hing te sut ina lak sap. Number khat doi mang pan kwa zang mi zang mi hing ma mang zang mo. Number khat ni na a ke kin tu let a tu teng a ke teng a veka. Kekin thad lum doi mang ban bang jang dena dena mi hing jang tun bang jang kek jang mo kai ve doi mang ban jong kek jang the mo to kek ki chi nan thai na wa na pang ten ha thunder he thunder le jong mi ung thad the mo ung kap lum the tade athum na bang te jang lew lew yam jil khadel mi te na kalau te sut lew lew ya gal te jang lew lew to pana ata te a ina anne tui do na nuam sa om lai tak bang in that lu ma le hui pi na ve ka nok se nel gam pana hui pi de tak nok in zo ba i ta te that mo kai tak te doi mang pan bang jang lua mi a bor sian na ding in natural disaster jangai ve mo in hi leitung hui pi khong gwa pi khong ke khong doi mang pan na jang luai in hi la ya galile tui pi tunga de tak thak khata ang nung pen doi mang pa bol hi yam hi lo yam chi kwa man gen lo hi ke a chi jong om hi om lo hi a chi jong om lo bang ma ki gen lo hi a hi phiao jong in leitung a doi mang pa in nang le ke pasien tanu tapa te ong bol siat na dingin isang gam te jong mi hing ma ma jong jang the ya hi taba wa jong jang the hi mo kai be koi pan ong jang ding yam chi ki the lo hi mo ai na i por pi yung tok siat na din koi pan doi mang pan bang lam pi yung jang ding yam ki the lo doi mang pa in nam kim khem pe to i por pi a bol sen wam in kwa nong bol sen na nun tak na ong bol sen wam hi en hi la ya great controversy sunga bangchi akiging lo kha te alak na dingin leitung na te kwan la injang sadanin jang hi leitung na te asim thamin aman nasina pasianin aphal lai sia tua na te jangin uk ding ahan chiam hi okay thailand a tsunami ang tun lai takin mi bang ja si tua beach a aguar nuam ma ma leitung a kha lam pe ma angai sun kha lo nuop chak chi ta ka nuam sa mi bang za hok khia ya na za khana wa thai ya japan na ele na en khana wa japan mo to khong in khong nin tai bang a tai ke ma de mi tam pi tak si a be sa ku mi na indonesia tsunami ma om leo leo mi atul lo ma si lo ya in doi mang pa in gup khian na sunga gup khian na anga nai lo kha te tha khat tua that mai mang ding in aman ko lut pi nuam he khuk sunga lut pi nuam mai manen a ki ging lo kha te alang na ding in le tung na te doi mang pa in jang hi chi je nai ve in aman mang na hi yam chi le dat khoi kha na na lut in laboratory te a pa in hui pi koi ji nun sak ding gua pi koi ji bol ding chi te aman san tat hi chi je nai ve แต่ตักซิมแล้วจีเนี่ย great controversy สงะหมายลำจะเกณฑ์ลายเด้งโดยมังไปเมย์มาตุ้มของก้อยจีบอลิงจีชินเนี่ยที่จีเบลมั่วอินตัวเฮียละมันอามางิมนะพี่เป็นบังกูเขียนหนังอ่ะเราเปียอีสี่ดิ้งอ่ะเด็กยัยไปโดยมังปานตัวจะเก่งกระตาเดของทุกกังเหตุสักเฮียหนาวปังเดทุกกังเหตุสักเป็นบังเงินก็ยังอันเนวตุ้งอ่ะก็ไปนี่นักกูปนาสุงะอังกุยสักินจังอังเงินเงียดไก่เวอ็กซิเดนต์บัตรของเงินไปในคลับของแอร์ไปฮีกวางนบไหลตะคอเอ็กซิเดนต์บัตรดิ้งสีหมอกแรงโดยมังปานหนวมโลดาในเวปัศยานี่น้องเก็บเก็บมานาโดยโดยมังป้าดานปั้นโดยมังป้ากาลปั้นกิสวกตาตายปัศยานี่อหุนเรามีแค่เปาตุงอ่ะบางจีซาตานี่ถูในหนวมปะไปแต่มันนี่ปัศยานเก็บนาสุงะนาอมเกินักและนังเป็นกว่าหิปะโดยมังป้าเงียทิตถูเงินเราเห็นเต้าปะเต้าปะตกเทมเบจิกนักกิกรรมลาสุงนั่นแรงดอยมังปันนั่งลาดหัวมีแต่มันเห็นโตปันบางจีเกย์เกียงมันก็มาไปขึ้นฮิโลยาเกย์ตกกิจมกินเกนี่น้องจีจีไอเป้แต่มันเห็นปัศยานหุ่นนาอ้อมเลวขมีเข้มแบบดอยมังไปอุกนาสุงอ่ะดอยมังปามีปะไปฮีจีซาตานินอามังิมนาเตอปุนเทนัดีงินตั้มพี่โอมาอย่างตัวนี้นี่เตะบอลขัดไปของลาเซียวนี่ไงอีเวปินซิมดีนี่ส่งทุบปีมามาเองซาตานินอามางิมนาเตะอปุนเทนัดีงินมีบอลขัดเตะฮาวสกินสักเลียนสักดีงาอดังบอลขัดเตะตุงะบวยนาตุงสักดีงินตัวบวยนาเตะเป็นปัศยานบอลฮีจีนสักดีงี้อีเซนัยไปโดยมังปันตัวมันอินโดยมังปันอินอังยิมนับปีเป็นบังนังวันตุงกำนัดตุนหลุกนัดดิ่งตัวเบกไอเวอามางิมอามานัเสพตัวอามานัเสพตัวกาลขัดในบังจะเสียไม่ได้ดอยมังปันดอยมังปันดอยมังปันในชิบของเสมเนี่ยฟาชิบของเสมเนี่ยในบังจะเสียมินน่ะว่าดอยมังปัน24 hour na sem doi mang pa i mu vet lo pi tai na chi me le doi mang pa yin a hun tom lam the hi a chi bi ai na a hun tom lam the ha na khan chiam luai mai to a han chiam pen bang nang gup lo nang nga lo ding hi zila lai ba ma a pen nak buai ma ma ai ve nak buai ma ma ma de enเอ็นกุบนางาเหล่าดิ่งตัวฮิเจ้าอามะตัวลุงเอ็นมีตั้มปีตะกินกุบนางาเหล่าดิ่งตัวอบวยเว่ยอามะน่ะเสพตัวเอ็นตัวจะโดยมังไปมังจีกุบนังฮาวมามาดิ่งอินอันฮาวมามาดิ่งพัศยันบิสเนสฟังบอลดิ่งอินบวยละมามาดิ่งอินอ่ะทูตองเงินมันละวินอ่ะชุมตะบวยเงียดดิ่งอินใจสู้น่ะมังเงียดใช่นะเดียพัศยันนางบังโดยมังปันบังไปดิ่งองฮาวสักดิ่งเฮadvantage สงฆ์มีห้าวมามาตั้มปีตักเตตัวจิตายโยโยมีสงฆ์ก็ยังมีห้าวเตตัวจีโยอามินินโลเกนี่กุบเขียนนาหุ่นเบยไหนเลยแต่เมาส่งกิสิกิกเทดิ่งอีอย่างมีตั้มปีกำมุอมตายบวยมาอินหอยปีปีในเว่อย่างเบียกอินตกกิกำละมามาตาวเฮมอเอ็นห้อยเขาเล่าจอยดอยมังปั้นมังสักเถหาวนาเป็นดอยมังปานงไปเทยลัวยิ่งมั่งซุ่มเล่ปลายของไปเดินดอยมังปานงไปเทยลัวที่ไรอะเอเลนจวนจิสิตเสด็จไปอีหาวมันอะเฮลตุงดิ่งเลยดอยมังปานักนวมเราดิ่งมีเลียนสมสกิโตมลัวอาหมาดิ่งเองพาวปอยตุนุงอะกระเทยจอกำละตั้มเบตั้มเป็นบังใจยำจิเลยมีเลียนสกิเลยสมกว่าของฉันวตัวเป็นไก่บังงาดิ้งินเฮลขูกตัวโตถุงนิ่งก็เลยดอยมังปะน้องไปเทยรัวฮีไอเวดอยมังปะเดนาหักสัตว์โลกว่ามอมีปอลคัตเตฮาวสกินะเลียนสักดิ้งิฮิลาไอเวจะเลียนนาเลยตุงไว้โจมิลกาโจมิแต่น้องปะต่อยเกดิ้งินเบียกินตุงนอนเหล่าดิ้งกวนวมนิ่งตัวเป็นดอยมังปะนักนวมรัวกันน่ะเสพองเมียนิ่งไงจีเลยไอเวก็ดูของอ่ะบวยรวยน่ะ เบียกินตุงมันเราจีของดอยมางปานางนวมมาด่าในเมื่อนังเป็นโซมีไอฮิตเตะละกะทุปีกองสักเปนุฮีน่ะเห็นตู้ตุงเปิลมาโซมีนำนี่อะแฮปีน่าตัวทวงแกเนนจีดินตัวโซมีนำนี่เป็นซาบัดนี่ฮิเดอุเซดีไงเว้ยไอ้ต้องอะไรใส่เจนกี่ขอมเราเลียงอาโซปวนศิลาโซเข้าขัดตัวไปลันแกดิ้งดอยมังปานางนวมรวยแล้วตัวเป็นเมื่อดอยมังปานางนวมรวยแล้วดังเตะหาวสักดิ้งเลียนสักดิ้งปุงสักดิ้งป้าปะตัวแกดิ้งเนี่ยเบียกินตกกี่กำลัดดิ้งดอยมังปางเงียบไหนตัวโลกดังปอลขัดเตะบังจีดิ้งจีไออินกวนซุ่มว่าบวยนะตุ้งสักดิ้งอีจิโมกัยเวไออิตาเตะของจีนะสักดิ้งลุงคำแล้วมาดิ้งน่ะกว่าทุ่งเงินเทอมโมกาเล่เขาเบียกินนะทุกงเงินเงินทั้งเปียงนนมาเกยจีเกดิ้งทุ่งเงินเทของวะทรงแกดิ้งด้านโอ้นิวโจกาเสียตัวนู้นทุ่งเงินเลยดำกิจวิโอจีดิ้งินฟงบังเซดิ้งินอป่วยเมนละเกดิ้งด้านนี่เว่ด้วยมังป้าเด็กให้ไปตัวเตเห็นอดังปอลคัดเตะตุงบวยนะตุงสกินตัวบวยนะอตุนตักเตะมาตัวปัสยันตนูตาปาเตนตัวบวยนะเป็นบางจริงไงสุดลายดิ้งปัสยาดงเปียขี้จีลายดิ้งหุ่ยจีตัวดิ้งอินดอยมังปานาเซมฮีอามาเตนัดนัดตัวมตัวอดัมสักเทดิ้งดกทาบังอินกิลักดิ้งอามาเย็นนัดนาและเสียดนาตุงสกินโคปีเตนงอนมุนกลสวักสักเดียงฮีตูอินร่องเซมเห็นฮีบางจิไลอามาเงียดเป็นโดยมังป้าเป็นนัดนาเข้มปอดัมสักเทปัสดกทาบังอินองมดีงาไอ้ยังตัวนัดนาเป็นกัวเปียขี้เดียงอามาเปียขี้เดียงฮีจีเจนไอ้กวยตัวเอ็มนินโดยมังป้าอินสุงาเฮานาร่องตุนเทฮีเสียนาร่องตุนเทฮีนัดนาร่องตุนเทขี้เดียงฮีบางองตุนเพียร่องอินโซบะบางอินปัสเซียนมาอปมเดนนินตุปันทุฟังเปตาเฮนมอฮาวตะเลงตุปามาจีดีฮังเออีจงคิลเคียวจงอินตุปามาจีดีฮังเออีดัมเกยเพียร่องอินตุปามาจีดีฮังเอโดยมังปาลุงเกสักมาดิเวมอโดยมังปาลุงเกสักโดยมังปันตัวเงียนเอ็นตุยตุงเลเลยตุงะตัดเสียนาเลมันทันนาเตเปียงสักินไม่กางเตอาลาวัยหุยปีเตตุยหัวเตเกียลเกียตนาเตตุยขังเตจินลีนาเตอตูลขัดจะอินเปียงสักอาซาตานินอาสยามนาเตจังเฮียฮีตัวเอ็มันเห็นตู้หุ่นนุ่งอ่ะบังตำเดียกี้อ่ะเนเชอร์ดิซัสซาตำเดียกอย่าไล่ตุยจินตุงเซลตุไลตักบังมีจินาตุยจินตุงอินากะเตตัวหุ่นขัดองตายเฮียเวนโมตัวเตอาดิงาอินกิเลยสักแคมเปห่วงกิเลยสักแคมเปอาเวกาตุยจินตุงไม่เป็นตุไลตักไอ้น่ะโดยมังไปอินตุยขังเตของอามาฮีจิโมกัยเวอินปัสยันมีเตตัวป้าตุงอลุงเกียนนาดิงาโดยมังป้านาเซมฮีโดยมังป้านาเซมอินกางจีของไม่กางจีของจินเลี้ยงจีของเกียร์เกียร์จีของเนเชอร์ดิซัสเตอร์เป็นโดยมังป้าอินตกก้อยก้อยเงียดฮิอะไรฮิเซลฮิอะไรเซลฮิอะไรฮิเซลมาเตะอินเมนจิมเซลอะไรเซอินโดนีเซียบังถวกพัดดึกมาต่ออินโดยมังป้านบ้างกุบเขียนนาทุเทโลวาซีดิงอดีตมันฮีก็เลยบางอ่ะมิดเดิลอีสต์ดิเชียลากาลคิดว่าบอมพวกขมามีอัศว์มาซาซิเดนเกฮิมตัวบอมลงดอยมังป้าปวกขับสังมาฮิดิไงเว้ยเจสุฮุดเขียนน่ะกอสเปลจะขั้วว่าซิดิงโดดอยมังป้าได้ยังดอยมังป้าตัวเอ็มเนี่ยเล่นจีวายินบางเจ้าเลยเมเนตขัดลงทุ่งเงินหรือว่าอมงามเตะหางสายงาจิตัวเองอามันนัดเตลลัวโดยมังปานาเสพดันนัดเตลลัวจังอ่ะทุเงินลัวอมงำหวยนั่นลัวดันเมื่อบางฮิไลโหลไลอะอากิลักวนอันเตเพียลวาดินเกียวตุงสกาลุงเกียนนา anung zui sakye hui laka si theina bangkha hui laka si theina gu te kha khia a pul nat na to tul tampi si sakhi hi bangin satanin mi te hong ne tho ding hi gan hing le mi te tunga sian na hong tung sak ding hi jing yong ngeu zen he gwai en tu ni chang chang to pa kep na ha nga e ai chi a ai ke le siat gen ma ma le doi mang pan thamong salawai khak nong la wai mo mo to em sang koi le lai chang a tham sa vet lo nong no se le lai khak ning la wai ma mai ve ไอ้มันเป็นปัสยันนะม้วนตักตักเลยโดนมังปันสองพกแหวกยังไงเมื่อไอ้น่ะปัสยันอีม้วนติลเตลเลยโดนมังปันสองพกเรียนสุกตาของสแหวกยังไงเว้ยองสุแหวกทำดิ่งเอ็นองสุขลกยาเลเบลโดนมังปันสุกตักสแหวกเลยว่าเอ็มสร้างกุยไอ้ขาดึงเป็นอาลาวยมะมะเมื่อตัวขัดอมไอ้สองเอ็นตัวฮิเกย์จอยันลาเต้าปันองจินองเก็บมานาฮิจังอมจอยยังไม่ใช่ฮิโลย่าโอเคฮะเอ็นปักนี่ยินเหลียงนุ้ยสอรี่ยินเหลียงเบกเบกเป็นตูลนี่เลยกว่าบางจากตูลเกียรติเลยกลุ่มขัดสงฆ์มั่วตูลเกียรติเลยจะเกียรติเวลียงไอ้เว่ตูลนี่เลยสมเลยสักกี่ตักเตะเอ็นเอาไว้กับตำรวจเอ็นก็ไอ้จนแคมป์ว่าเฮียงอ่ะทำจิกเอ็ดกางนับปักดิ้งไปกับเด็กแล้วก็จะเอาไปกางแล้วสมเลยสักกี่กูมาตูลสมเลยตูลนี่เว่ยไม่แต่วาลเว่ยลิงฮิเซนไอเว่ยเอ็นสมเลยเกียรติกุ้มจังบางจ่าลิงตูลสมเลยตูลลีเว่ยจินลิงฮิเซนไอเว่ยมั่วสมเลยกัวกุ้มจูนข้าแจงแจงบางจ่าลิงเห็นตูลกุกเลยจักกุกเว่ยลิงเห็นฮิเซนไอเว่ยเอาปลาหูนาตัวเอปลาคาโลจานฮาลเดียกินแคลิฟอร์เนียขัดใบลิงไม่ได้ไอ้น่ะเป็นลิงเซลฮาริเกนเอเล่ตูนีเลสอมเลเกียตกุมเบกเบกินฮาริเกนเกียดินยูเอสเอสุงนอกาลจีซุมบังจาเบย์บิลเลียนสอมลีเลกว่าเล่จะกว่าเล่สอมสักอีเล่งามอ่ะไอ้น่ะบิลเลียนคู่เสียทองตองบิลเลียนเลตองตูลสอมลีเล่ตูลกวาลตูลสมงาจะแรงกี่เคียนเราดิ้งเบย์ฮีอินชูเรนต์เต็นนาสมะมาได้เว้ยไม่ได้อินชูเรนต์คัมพานีเต็นสุดยังไงเว้ยโอเคแคนซานันนาเดนินดอยมังปันบังเจียเลยหุยลักบังขาดิ้งสีเทนากูขาดิ้งฮีอาจิเงียวเป็นเนี่ยแคนซานันนาเป็นตูไลตักเลยตุงอ่ะภาษาลงาจียงอินขาดินแคนซานันนากิงอาตายมั่วงาเจียงอินขัดินเป็นเคนซานันนาคิงาฮีจิเอ็นนุเมย์เตะกุกเจียงขัดินเคนซานันนางาฮีเอ็นยูเอสเออาตูนีเลสอมเลเกียดินะเคนซาอ่างาเบกเบกจัตตัวเรคคอร์ดอาอมเป็นเต็งบังจ่าฮิโมกาเลเวนวันเต็งสอมเลเต็งสกิเมื่อเดเต็งสอมเลเต็งสกิวาลจินีจิเอ็นตัวละกะมีบังจ่าซีเต็งกุกเลตูลก็วาลซีจะในเบจูเอสเบกเบกกับเคนซาโตเคนซานัตนาโตแต่เลยฮิเคนซานัตนาก็อีปนุ่งเปียงเฮียมซาตานหางฮิจะในเบหุยละกะสีเทนากูเตขายเองไม่มาเอ็นปูลนันนาตั้มปิ้งเปียงลายดิ่งปูลนันนาตุนุ่งเงินตุนีเลสอมเลลีสอมเลงไงน์แอฟริกาปูลนันนาขัดองตุ่งเงินต่อปูลนันนาเป็นเอโบรากิจีมีอตูลสอมาซีไอเบอินฮิตเตกัวบอลด้วยมังปายด้วยมังปาบอลเฮไอ้น่ะฮิลายะปัสเซียนพัลเจียงเจียงด้วยมังปาหนาเซมิจิมอกัยปัสเซียนพัลเจียงขัดโอเมียนพัลโลเจียงขัดเบลโอเมียนะโซบาจงพัลนะเจียงขัดโอเมียนพัลโลนะเจียงขัดโอเมียนปัสเซียนินทวกโซดิงาหงบัวไงมันินพัลฮีจีขัดจงอีกแห่เนบนาเฮกวัยเอ็นดอยมังปันของสุขเทดิ่งเนี่ยเอ็นดอยมังป้าพอกเวทเลวิหิคักเลยแบบเปียตนาโลไปสวักเลยดิ่ง อันโดยมังพาโผกขบคาดาอมแว่แว่ประเสียนอมวงเตะเลยโดยมันมันตกแว่แว่ทำดีไงตัดเตะตัวเป็นประเสียนอพาลเจียงเจียงอินโดยมังพานงสุดยิงอินตัวเป็นบางประเสียนอินพาลเฮียมอัตวักเจ้าดีงาตัวปานงมัวไงมันนี่อเมนอินโดยมันนี่ลายเชิงทศงาบางจีโนตัวนัดตัวอู่เจเอ็ดนาเข้มเป็นมีเตถ่วงไงไงเตมาเฮ่ปัศยานเองจิตตะกินอทุจิยมนาเลนกิบไอมันเองโนเตถวกโจโลดิงเจเอ็ดนาหงถวกสักโลดิงเฮ่เจเอ็ดนานัดถวกอู่เจียงอินซงนัดถวกโจนัดดิ้งอู่ทหารนาหงกวนดิงไอมันเองนัดสวดตากโจนัดดิ้งลำปีหงจนสัตดิ้งเฮ่อาเมนอินโดยมังปาอีตาร์เกต้าอีออกมาโดยมังปาหนองนกมาอีโดยมังปาหนองนกพิลาเละจงเต้าปานถวกโจลูกดิ่งเต้าปานหนองพัลลูดิ่งอีถวกโจดิ่งอีมีหิงเตเจเอ็ดไงน่าเชียงมาเต้าปานหนองไปดิ่งเองตัวเห็นอีถวกโจน่าดิ่งทางกวนดิ่งเองอีสวดตากน่าดิ่งเต้าปานละมังกวนดิ่งเฮ่โอเคดันจิละอีลมเตเป็นดอยมังปันสุนวมมะมาเอเวไม่ขูกสุงอาหารนวมลัวไม่ขูกสุงอาหารนวมลัวอินปัศยานินพัลโตโตพัลโตโตอินไม่ขูกสุงตุงเป็ดมาตาไม่ขูกสุงอตุนุตักเตบาบิลันคุมปีพายนเนบุคานิจักคุมปีปันเดตักไอเดเตอับังฮิโมกาเลเดนานานักวานุมีทุมเฮียอับังเดมีลีพะโมเคียมเต้าป่าเองสวดตังนาลำปีเปียเอตัวบังไม่เองเต้าป่านสวดตังนาลำปีเป็นไอ้กิ๊กกิ๊กอักขิปัจจิลินะฮอนป่านาเต้าป่านดันจิละอิลมแต่อักขิปัจจิลินะฮอนป่านะเก๋บังกันเหวี่ยงอะไรก็ไงสุดบังไอ้ยากินเนยปักเละบังพะโมเฮียมไอ้เวขัดเวไปกุนดีแล้วเวียนมั่วมีลิมไม้อะกินเนยปักดิ้งเงอันนี้กินไอ้ดิ้งเงินตัวนี้คุณปักดิ้งอาจิงจังคุณนอนโหลดีเอะตัวเป็นตุ๊กปันเดียโหลอ่ะกินไอ้ปักไอ้เลยส่งกินไอ้ตุ๊กปันอันโนเสดีทำไมไอ้เวไอ้น่ะกินไอ้ปักตัวนโหลอ่ะตบตรงมาอมติลเตลเลยโหลไอ้ยังอ่ะตบนะตุ๊กปันหุ่นแค่เว่เว่ตัวดิ้งเงินตุ๊กปันทุพังไปตายเห็นอีไรอ่ะอิทวักขาเสียนาเป็นมีกิมถวกไงไงเตหีเจนะเอละเออักิเหนเอ็มเทเดนเต้าปันทุพังเปียเอ็นอีซอนเลยสองโมเอซางอจองโซตัมเปิกมาเฮไอ้ยังกิผัดสังนั่นละมาหาวนานังละหังนังซางอาหาวโซนักตัมลัวมั้งตัวพี่ลงเนี่ยเอซางอาหาวโซละตัมลัวเอซางอจิโมโซละตัมลัวเอกิเหนเอ็มเสียมดิ้งหีเต้าปันสองโมไอ้น่ะเอ็นทวกโจโลดิ้งเจเอ็ดนาของกิพัลโลดิ้งฮีเมื่อนั่งตัวนับพูดคักเจเอ็ดนาเป็นเต้าปันดัดทวกโจนาดิ้งเต้าปันอุบนานเนยองซาเอมานาเต้าปันพัลฮิโซเฮเจเอ็ดนาของตุ้งมาเลยจงทวกโจนาดิ้งทางกวนเองอ่ะสวดตากนาดิ้งเต้าปันลำปีองกวนดิ้งฮีเจเอ็ดนาเป็นเอมาท้าเสียมนาปิลนาหอกนาต่อโดดิ้งฮิโลวาบังตะโดดิ้งปัศยันท้าต่อโดดิ้งฮีจิมังเอ็ดโลดิ้งเฮียงเจ็ดนาอมเล่าจีอมเดียเลยตรงอ่ะปัศยันตนูตะปาเตียดินเจ็ดนาอมเล่าจีอมเล่าเหเดน่าก็เกณฑ์เอ็มสาเตเวลเจ็ดนาคุณนอนเราไปขี้นี่เลยไรจังอ่ะไอ้เนาะปัศยันตนูตะปาวันตุงกำอัลลัมเอ็นมีเตียดินเจ็ดนาตะสวกตาจีอมไงเล่าดิเจ็ดนาอมกินเก่งดิ่งไอ้เนาะตัวเจ็ดนาเข้มอาโซดินเต้าปานองลามิ่งหีตัวเอ็มนินตัวเจ็ดนาเข้มเป็นเอท่าเอปิลนะเอเสียมนะตัวดูโลดิงอ่ะปัศยันท่าตัวดูดิงฮีตัวเอ็มนินเจครายาสว่ากาลกับตัมปีในมันฮิโลวางเล่นนะหางทรงฮิโลเกมาตุงปันนังอ่ะอู่เกมาขาท่าตัวนะโจดิงวะฮีจีตัวเอ็มนินตัวนี้นี่กิสับปีเป็นบางเฮียมขาเสียงเท่ากว่านุ่นนุ่งขาเสียงเท่ากิสามียังฮิโลย่ะขาเสียงเท่ากิสามียังขาเสียงเท่าอินนาเข้มเป็นองจอบปีดิงฮีปีตะจุนบางจีนักาลเป้าโดยมังปาอินบางจีอาหกเทหุมปิเนลกายบางอินกว่าเนดินกะเฮียมเจนองบางจีวากอยโกยินองปังหินเฮียนฮีขันเวมินิโซตาไปยินจานในทุมของฮิตา ยานในชุมของที่ตายตะกัวมาสงมนนกันได้จริงอ่ะกมอตโกมูลสุบบานปีเจียงอ่ะหาเนี่ยไตไซโฮลางสงหาลำสงกิไทยเหลวขัดเป็นนวมตะกี้จะกะฮอลแหละเหลวประกมปนาประดิษฐ์ขัดของแรงแค่เสใจน่ะมันเหลียในไหมโดยมังป้าทรงตัวบังมาเราประกอบประดงบุกบุกดิ่งด้านในเมื่อฮีนูฮีป้าบังหุ่นเต้นในเทียดิ่งเขียมจะน้องปังปังเด้งเอ็นโดยมังป้าน่าเสพเป็นตัวเมื่อโอเคเอ็นไลน์นี่ต่อไปสวยฮีเลยอาป้าประสิทธิ์เก็บนาสงะลุงมวงตะกินอีมูฮีที่นั่นที่บ้างอีมูอาป้าอมวนมานามาอีมูปะเต้าเวทโลอามาลุงซิมสุงะปะเต่านาอมนะอมเล่าแต่มันอีดนาสุงะบังอมเล่าลุงฮีโมนาอมเล่าว่าอีดนาสุงะลาวนาอมเล่าเฮอาป้าตัวอามาตัวจานิตากายเกณฑ์บางจีอาป้าเลยอามาเป็นปุ่มขาดฟิสิกอลลี่ปุ่มขาดสุชิอลลี่ปุ่มขาดสปิริตชวลลี่ปุ่มขาดอิโมชันนัลลี่ปุ่มขาดไอ้มานาอามาปะเต่านะปะตาวลงอมฮีเทียเลลตู้ปะมวนนาสงะอมาอมฮีเทียตุนสงะอมาตู้ปะมวงไอ้มานาตู้ปะตบปุ่มขัดไอ้มานามาปะตาวเด็กเล่าอีเบียงปะเสียนอลุสุเทยปะเสียนไอ้นะฮีเด็กเล่าตู้ปะโนเตียงหดนัดดีเงินอขุดอตมอจินะตมเด็กเล่าเฮตู้ปะขุดอินฟางเลียนเฮยาตุยลวงไลจะโกกินอคอลไลปะเสียนฮีเลลลงมาเตไอ้นะตุยสันในในปีคอเล่าจิเลคอลหุยนุ้งปีเป็นเต้าไปสวงเท่าเต้าลีลีเดินบังจีเซียวไอ้ตาได้เย็นจีเซียวเย็นหุยได้เซียวเลยลีตุยหัวเต้ต้องกิโลกนนแค่นั้นจิเลตุยหัวเต้ได้เซียวเลยลีตัววางเลียนปะเซียนปะอับยาฮิโลเฮียมตัววางเลียนปะเซียนปะขุดสุงะอมฮิโลเฮียมบังลาวดิเงียมเอ็นฮิลายะเจ็ดนาถวกดันน้ำหนีโอไม่เวอขัดเป็นบางเจ็ดละกวยยะยะขัดบางเป็นแกเด็กเด็กเล้งลังเจนยะขัดเป็นบางจีอีมุฮีเทียนเลยตัวเจ็ดตู้ไปบางจีตู้ไปสัวเป็น Jesus rest by faith in the Father's careต่อไปสู้เป็นปัสเซียนป้าปัสเซียนีเก็บนาสุงะโตลงะฮีเทียนเลยลี่อายังไงเฮียเตะขัดเร็วๆเป็นบางจีอามาอีพิลนาเซียมนาตุกิตมลางลางแกอินอาโซนะโซโลตัวเล่นนิสิมาอินโนคักอีเปียตนาเตะนังเล่นนังนับพิชินดิ่งอินนาโซอมนะอมเมตโลเฮซุมไอ้จงเงินรูมุยไอ้จงเงินนาเข้มไปเอ้ยจอดิ้งขันจอมโลเต้าปันองปันปีปีมานาคิเซียนปีปีเองเมื่ออินเต้าป่าหางเบกมาเหแต่มันเนี่ยเต้าปันบางจีเกย์มาหักกอลกิสวานุนโอเกย์มาหักกอลกิสวานุนวันกิบพัวกิมมีเตียวกักเกียงอ่ะองไปตอนโตดำนาของเปดิ้งฮีเกย์มาหักกอลกิสวานุนลาเกย์เกียงอ่ะองกิสินุนเกย์เป็นกินยำเฮียดินเนมฮีเทียดไก่มาเนนนาโตลูอดัมดิ้งฮีอาเมนเสียนาเป็นอทวกลูกกว่ามาอมโลไอ้ยังอิพิเชนดันน้ำนี่ฮิซยาวละลายเอ็นอินกวนขัดเลยรู้มะก็อินกวนเป็นยิงสังในงาสารตัวเหล่าหัวน่ะลูกเขาเตะฮีน่ะขัดเว่ยๆบ้างวายมีมิตันตันอภากาวายมีมิตันตันอภากลายบังเป็นขัดเว่ยๆอาวายมีมเละเกียกมุมังซากิเขาไว้เจ้าอาวายมีมเละเกียกกิเทลอาวายมีมังกิโตขะเลียงอาถูเตะไกลเว่ยพวกเราเลยรู้มะไอ้ยังอาเลยรู้เว่ยๆสุงาอินกวนขัดเป็นโลละเขาโลอาหัวนูละกิเขาเว็ดโลไออินกวนวันนี้ซาตุนี้ซาโอยาตุงเงียงเงียลกันูบังอินไออินเกยกันออกเสียลวะกันลุงคำมามาเป็นฮิตเตอินกวนอินบังอันนั้นในตำฮิเซนไอเวอินก็อินกวนตัวซาตานาเซมินตุนก็หาวนาวต้องบังอมตัวเซลวิจยังฮิเลลอินตัว บังมาเสมแล้ววันนี้ซะอ่อยอ่อยเต็งเฮาตุนมีห้าวของอมโมกโมกหลายพี่โอปะเสียนี้นี่นุ่นตากด่านเนี้ยหวายโหมพี่เลยเอ้ยห่านเจียมลวดฮะลงนาเข็มไปองเซนปีตวนเล่าหม้อปะเสียนี่ยงเปียกเจียงเจียงเฮ้กวยปะเสียนี่ยงเปียกเจียงเจียงเฮ้สิเด็กเลี้ยงอาสุมิจนห่างตรงเต้าปานอาวาลังในสักเอวาวเซนเซโลเอ็นปัศยันมัวงาอมเดเป็นไอ้ยินสุงาโตเซนปีปีเลลมาเตะอามาวบางไอ้ยาอะไรอ่ะเอ็นบางมาในโลนับปีนบางมาเซนปีโลเลลตัวจังอาเสียจำมงินบางเจียยาไอ้กอลกามาเบล medical bill ของตั้มปีปีอัตเทนที่เตเบลจะตู้ตุงเจริญไอ้ medical bill อัตเทนที่เราเตะตู้ปานองเก็บสักทีจิเลไรเว้ยไม่ต่อเอ็นเสีย medical bill ตั้มปีปียังเงินที่เตเบลจะตู้กี่พวกที่มาไอ้ medical bill อัตเทนนั่นดิ่งอมลอยเจ้างานตู้ปานอิตาเต็งเก็บสักทีจิเลไรเว้ยเอ็นตู้ปานเสียตัวฮิเลเล่แต่มันเอ็นตู้นะอีลุงซิมแค้นเบาตู้ปานสุงะมวนนะตู้อีอมเหตุเหียดเทเลตตัวเป็นมีหำพายเลยหรือยังมออะไรอย่าออกไว้ในบ้องหล่อสอดีอย่าในยัดซาดเด็กๆเป็นไม่ได้เอ็นนี่อะไรอ่ะนุ่งสุ่ยเต้กำเป้าฮีฮีกระดิ่งนุ่งสุ่ยเต้นเต้าป้าเต้าป้าเจน่ะไม่ได้องค์กิโกบุยนบังเกนยามจิเลเอเสียโอกูเตสิตาเลวงพมอหงสโลนะฮีมนิกเน็กเลยวะแม้แต่เนลก้อยมาไหมเว้ยนงสุยเต้นจังเปล่าอามาวิ่งบวยลุ่มอะไรนะตัวไปสู้เป็นอีมุฮีเดียนเลยไรเจ้าว่าเสียโอจะว่าพงเพยินอะพดเพียวแต่มาส่งนงสุยเต้นว่าจีหมดลุ่มอะมาตาวจีนังเทเลยไรเจ้าเต้าป่ากูสิตาเลวงพมองสลบในยามีเงาเงาเจนไอ้เวอไอ้ตรงอีตัวจีหุ่นตรงไหนไม่ได้เอ็นไอจีโมโลโมนาแค่ปวดอาเบย์ตักเตะเต้าป่าแข่งไอไปเป็นเต้าปานร่างนบสมะไม่ถ้าขัดทัวเอ็กชันละป่าไอ้เวอ๋อถ้าขัดทัวเอ็กชันละป่าสกลาเมกาลายากะเกนเกนอะเหคะเพียลซงเสียตองปีจีเกยเป็นเงินนุงปนังตายตอหินอากาศหลายตะกะอะกิปัดเลียนามูไกจังอะเงินนุงปันเดลโตสกลามาตายเพเกนมุงเตอินะเกนมุงเตอินปนะอะมาเกนมุงเตอินลำตุงนายละวยาอะกิปัดนะลำเบกออมหลายเสียตองปีเตอินะกะลูดเพเลเสียตองปีจีอูนวมบางเฮียมขัดเต็งโตยน้องผู้สวกปะเสียน้องมุบวางเล่ามาเบยดงให้ตายไปเบยให้ตายจีนางอมนอนเราให้ตายต้นของเฮลัยอะนุ่งสุ่ยแต่อจีนาดิ่งอมนอนนะอาลัมเปียเทนอนนะเทนอนเราอาหุยละนุ่งเกลายอาตุยปีนกิไปกิหลกแกตาอามาบังมาจีเทโลอากูนกวางสุงอตุยแตงลาเคียดวงละดิมเดนเกฮีโซโนลอยเจงอตุไปสุวะพงเอ็นบังจีเสียวกูเตชิไมเลงพมองสะโลในยามมาเตคัดไปอีเบยดงอีจิโมตักเตทูอิงเอ็ดตักเตตุปานองบังจีโดนยามเอ็นตักเนียวตุปางโดนดานบางทีเยซูทรงทว่านุ่งนอนเกยนเจียนหุยปีทูปีไอตุยวัลเตกยังอ่ะกิโลเกยวันอาจีตัวเจียงอินหุยนุ่งคอเลนอาได้หิบเข็บป่าฮีอาเมนจีโมโลโมนานาเสียมนานาปิลนานาฮาวนานาซุมละไปตึงแคมเปิลนุเซียตู้ปากยังอ่ะชีลันชีปิลเลตปีรามอตอไอ้น่ะกอลเตปาวเลเบยดงตากะตุปะเกียงนักกิโกตักเตตุปะนงซาโลจิอมไงเลยถ้าขัดทุยแอคชั่นละไปเวเอ็นออนไลน์จะตุปะสงโทไปเอ็นหุยปีกว่าปีเตได้สักปะเฮบ้างลำดังไม่ได้หุยนุงเงินอะตุปะสวนทูเทฮิเวอหุยของกระเป๋าเทเรียกไว้ นบังจะง่ายสุดหุยเปล่าเทียดตุ้ยจงเปล่าเทียดขวักอันนี้เดียเลยตัวเลยจากหน้าบิลอันนี้เดียตุ้ยเต้นจากหน้าบิลอันนี้เดียนี่เราเย่นี่เราขัดยิงมั้งเตะไอ้ยังตุ้ยเป็นลำดังหมาหมาจีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมินมังนี่เองตัวญี่ปุ่นไปตุ้ยเข้มปุ๊บเด็กตะกาอาสันตัดตักเตะตุ้ยทอลนี่ไล่นะเก่งเตะนับปักกินนะยาตุ้ยทอลนี่ก็ยินนะฮิตตุ้ยทอลเป็นผัดเดนฮีเจนิเชียละฮิตตุ้ยทอลเป็นนิเชียละกูเดนฮีฮิตตุ้ยทอลอากูกูเป็นขัดมาอุ่ยเอ็นฮิอับผัดผัดเป็นขัดมาบังมาชีวิตเราฮีเจลำดังเหี้ยภาษาเนปาลเตะอินตัวคิดตักจะญี่ปุ่นนะตัวป้ามาเองญี่ปุ่นนะอินไงวะจริงไหมนี่อามาข้อสุงะตุยอุ่ยขัดอมีจีบวลอุ่ยขัดอมีจีอินเสียงเราโมตัวเป็นอามันบางยามจีเลนิเสียลามิวสิกว่าหงีจีแค่เสร็จต่อตัวเป็นกลุ่มขัดคิดแต่ตัวตุยองเสียงหีจีตัวจะฮีโดนตุยนภาษาเนปาลสาตุยน่ะแรงเงินนุนต่างน่ะอันนี้ย่อประเสียนว่างเล็ดดานประเสียนว่างเล็ดดานฮิตุยเต้นอะไรเงี้ยอีโดนเชียงอ่ะมีหิงองจีดำสักจีเป็นประเสียนว่างเล็ดนะฮิสุงอาโอเมียประเสียนว่างเล็ดนะโอเมียเอ็นจงน้อมเต้นนะเอ็ดเลยมั้วยาจูจุบของอ่ะนะเอ็นแล้วเช่นตัวตุยตกิใส่ดกทาขัดโอเมียเวจปันเตะตัวปันอาหิตนาตัมพิยมตุยนั่นอะไรเงี้ยนุนต่างนะตัวเอ็มันินตุยอีโดนขางตรงตัวป้าหำพัดไหนเมื่อเดไออเมริกาแต่บางตุยเสียงโดนนี่เจ้าง่ะตุนเก็บบางอเมริกาก็อมจ่ออากุมส่งบางอ่ะไปใต้เจ้าง่ะโกลกำกัดเจียเจ้างอิสุงเป็นลมเตะอันนั้นบางโดนเหลวเวียลี่ลำกี้ยังโมเหงาของนั่นแหล่งเนาะไปมาตาบ้าห่างเอ็นเนี่ยตุยเสียงเท่าโดนนี่เปล่าไอ้น่ะเอ็นตุยสุงฮะจงโต๊ะป้าวางเล็ดน้ำมีมาเอ็นตัวเอ็มันเนี่ยนะโต๊ะป้าให้สุเป็นนาเข็มไปเอาเปียงสักป้าเฮตัวเอ็มันเนี่ยเปียงสักป้าไอเบียกเด้งไอเฮเอ็นไอ้ยังเอ็นมีกิโลเตเป็นอากิโลกตุยปีต่อกิบังวิบะฮังยำจิเลตุยปีคอลจิบเทโลวาตุยเตเอ็นบวนและนินเตลามตัวพี่มิกิโลเตียดิ่งนบสังนาอมโลฮีกับเสียนิมจีฮีอาเมนอามาวยะอามาวท้าตรงกิตมตมลายตักตังตุยลกกิลกลกลกลกแกไอ้ยังเจสู้ตรงกินายอยู่แต่หน้าเข้มไปได้ดีเดลอะไรตัวเอ็มันเองมิกิโลเตเป็นตุยหัวตุยกิลกตอกกิบังเด่นเด้งฮีเจสู้อบวงอาเจสู้ขุดน้อยอาอมเตอะไรบางจีเด้งลุงมวงเด้งอาอมดีเดลอะไรเด้งฮีไม่แต่ตัวไปสุนนาเข้มเปียงสักที่ไม่แต่คนขอโลกก็ตึงตุงข้าแก่แหละไปขมองว่าไงแหละไปแหลงแบบโจ๊กเปิ่มหมาดีไปบางลาวในวิญญาณตูเจียงดงอุบนาเหนื่อยนายเราในวิญญาณตูนิตาบางสาเวของดดนายตาเล็กไว้ถุ่มเวนายตาแต่ละอุบนาอ่อมเสด็จนะตัวอุบนาที่ขัดเทมที่ขัดองลุ่มเสด็จนะตัวดิ้งอะเดียห่างไว้ลุงขมากุนเงียวเงาเดินเกยหอยโลบานะหอยโลบานะลุงคำแรงอีเมลเซลโลมหลอมหลงมั่วมั่วตัวเอ็นแต่ลุงมั่วไม้แต่ตะขายอุ้มเด็กในดินโต๊ะปลาสุ่งให้เลยหลงมั่วไม่เตะโต๊ะปลาหม่วงแรงสินคำเราดิ้งไงเอ็นตัวเจ้าไงเกี่ยกันหนุ่ยหนุ่ยยังการันกันนี่ตากันเดียมนายเราหิเลลบอกว่าจีด่านะไม่แต่เอ็นโต๊ะป้ามวนจอดิ้งตรงกิสัมแล้วโต๊ะป้าน้ำเอาหน้าปลูกเสียสักตัวเราเหอไอ้ย่างเลยตุ้งอ่ะเป็นหาวนาเดียเลียนานาเดียอาหอยเบกๆนาเดียลายตั้งลุงนบนางะเราดิ้งเหตุเจสุนาเดียเลยลุงนบนางะดิ้งเหตุแต่ยังเจสุนาเดียเลยตัวหาวนาเป็นเจสุนงไปดิ้งเหตุจอยไอ้ตัวเอ็มันเอ็นโต๊ะป้าบางเจภาษาเองกำลังมาดิกนางส่งมาใส่นะดังแต่งไปดิ่งเฮงเจริญเมื่อเดตัวเอ็มันนี่ไรอะบางเจียมเอ็นไรนี่ therefore ตัวเอ็มันนี่ having justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Jesu Christ hangin pasiento eiten bangata kilem na angate hehe. Tua kilem na sunga anung tadingin topan eyong dehi. Tuman na nasep na hangin kilem na lungman na omdinga. Tuman na hangin gamday na le kamuan na omton tungdinghi. Lungnop kamuan na kong nusiyati kay mane lungnop kamuan na note kong piyahi. Kay kong piyak pen leitung te piyak to kibang lohi. Tua emanin lungbuay kayun la lao kayun. Amen. Taupan. Igen khem pa taupan tupang piyak saktahin. Kay kong piyak lungnop na pen. Tui huwal tala ay imuhiriyat taupa lungnop na kong piyahi. Ay na. Hui pinung nung se tala. Patao lawa i muhit yan na lungnop na no te kong piyahi. Leitung te yung piyak to kibang lawi. To ni to kamuan na nga tiya rin na ina tiya tek ding taupan tupang petahen. Amen. To za chinele kway lung dami. In thu ngen nin mo itop na ding na akut kuak sung mon huay ya chi san ni mo. Na chiu ya. Tele tungen masani tungen masani tunget kitla sani ate tum tum ta li ta ma mo sa na nget dan men ngen khom ne kwai en pai wala ya e teng da na teng ma ya li mo tum lai ya ya la ya wong nang song pai wala ya tungen khom tang ni mo ai ขาดที่น้องแง่นบอกเลยว่าไอ้นู้ตัวนี เรียกว่าทลางนายน่ะประชาชนคุดกุ ขุดกวกสงมอนหวยใหญ่จิสะขมนี่มา ฮัลโหลฮัลโหล Lam hong la kum pa ta kyang hong nai cha Bang bang hong kim ve lang la om non lo Hui pi qua pi te hong dai sak di nga A khut quak sung muan hoai hi A khut quak sungkhu tin ke hong kip le zo chang a khut kwak su muan wai hi a khut kwak su muan wai hi a khut kwak su เรียนปาปเซียนนังมาเก็บนาเล่นนังมาจินนาสุงมวนหวยให้ลำโตปาตูนี่เทยงไอ้ห่างอินตะขัดเว่ยเว่ยนังมากีอาบดิ้งเป็นฮักซาสาวงโตปาฮีเทยกยุงตัวไอ้มันอินอุบนางวนอินลานังมาสุงะกับเวกอากะลุงซิมก็ไงสุนนะกับปุ่มปีเข้มบอกอากีอาบเทยดิ้งตูนี่กงกีอาปุฮีตัวปาตัวนั่นเลี้ยงกูฮีเทโลนังมาคาเซียงทวินองลาอินลานะอางสุงะกงกวงอินลากิบตะกินตัวปังเกมตายินตัวปาคลุงซิมง่ายสุดนาเข้มปนังมันอุกินลานังมาห้อยนาเล่นังมาม้วนตากจิงเจเตนิเซียลินองพอกสักตายินตัวปาตัวเนี้ยกับทุเกนเอาแต่นงอมปีลุงดำมุงจิงนิตากจังงอมปีลายดิ้งจีน่าตู้จานกาวนวมตักอีมุนนาเตเลจิงเจียงนาเซปซิลโบลนาจิงเจียงซุนเตนวมตักองจังสักดิ้งในมันินนังมาขุดกวักสุงะเจสุคริสต์มินตักองกี้อาปุฮิวานามโคเตเบียกปาบเซียนอ้ออาเมน